Mijn fiets is daar. Ja, je moet zo. Hè? Om bij je fiets te kunnen. Nou, dat vind ik raar. Laat het in. Nou, we moeten dus deze kant op. Ja. We worden netjes weggejaagd hier. Nou, nee. Ja, dus lieve luisteraar, ja, ik ga gewoon lekker naar de uitgang, als ik die nog kan vinden. En ik vind het ook wel best verder. En morgen gaan we weer verder. Oh ja, er is morgen om 2:00 denk ik of zo. Is er Palestina-demo op de Dam. Dus morgen om 2:00 op de Dam. Of zoiets. Of eerder of later, weet ik. Dat zien we wel. Dus blijf lekker luisteren naar Radio Patapoe en Toedeledokie. Jo Tempo! Jo Tempo!